स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 27 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण की और अपने स्वरूप की जो स्मृति जागृत होती है यही मन बुद्धि से रहित भजन है या और कुछ है? देखो भाई, पूरा मैं कह नहीं सकता। आप जो प्रश्न करते हैं वो प्रश्न करते हैं तो ठीक है, मन बुद्धि से अगाड़ी अपने आप से भगवान में स्थित है वह बहुत बढ़िया स्थिति है, वही स्थिति है। परंतु प्राय बुद्धि प्रधानता रखते हुए बोलता है, उसमें पहचानता नहीं उठी। आप बुद्धि की प्रधानता से बोलते हैं कि स्वरूप की प्रधानता से बोलते हैं? अगर स्वरूप की शुद्धता से बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत। परंतु बुद्धि से बोलते हैं तो अधूरा है। साधन करके बोल रहा हूँ, मेरे अटकाव है इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं साधन बुद्धि से पूछ रहा हूँ, मेरे अटकाव है और इस विषय में मैं पूछने के लिए पूछ रहा हूँ, मेरा अटकाव दूर करने के लिए। ठीक है, तो अटकाव है तो अटकाव क्या है मैं समझा नहीं। मन बुद्धि से रहित जो भजन है वो कैसा हुआ करता है? वो भजन आपसे होता है, आपसे स्वयं से होता है। स्वयं का स्वरूप आप ध्यान देकर सुनो, आपका स्वयं स्वरूप है सत्ता मात्र, सत्ता मात्र। और सत्ता मात्र के स्वरूप से करते ही जो सर्वव्यापक सत्ता है उस सत्ता के साथ एकता हो जाएगी। सत्ता मात्र से प्रश्न करते ही, विचार करते ही मात्र संसार के बीच में सत्ता के साथ एकता हो जाएगी, फिर कब बन जाएगा एकदम ठीक तरह बन जाएगा। सो आपके स्वरूप का बोध होना चाहिए। स्वरूप के बोध के लिए एक बात बताता हूं। हमारे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, चौथी सूर्य अवस्था है, उसका हरेक को अनुभव नहीं है। तीन अवस्था में रहते हैं, तीनों अवस्थाओं में जागृत और स्वप्न है, इसमें मन इंद्रिया काम करते हैं। और गाढ़ सुषुप्त अवस्था होती है, उसमें इंद्रिया काम नहीं करते, बुद्धि भी काम नहीं करती, अहम की काम नहीं करता। अहम के सहित बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, उसमें अहम का कोई कार्य नहीं होता, बुद्धि का कार्य कोई नहीं होता। तो भी आपकी सत्ता रहती है, उसकी पहचान ये है कि जागने पर आप कहते हो मेरे को कुछ पता नहीं था, सुख से नींद सोया, दो बात नहीं। सुखपूर्व नींद में सोता था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था इसका पता था, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था उसका पता था। तो आपकी सत्ता उस समय मौजूद थी, आपकी सत्ता में बुद्धि साथ नहीं थी, आम साथ नहीं था, इंद्रिया साथ नहीं थी, और दूर रहे, और दूर रहे। अपरा प्रकृति, अपरा अपरा प्रकृति के अंश है मन और बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति नहीं थी। आपकी स्वयं जीव रूप से बने हुई सत्ता है, वो सत्ता थी। तो इससे आपको लाभ ये लेना चाहिए कि अहंकार और बुद्धि मन से रहित मैं हूँ, सुख से सोया था, कुछ पता नहीं था, ये स्मृति आती है, ये स्मृति आती है जागृत में, और सुषुप्ति में पता नहीं रहा। तो मेरे को कुछ पता नहीं था ये आपकी स्थिति रही, तो अहंकार के बुद्धि के बिना आपकी सत्ता है ये सिद्ध होता है। ये सूक्ष्म बात है, सरलता से अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है इसे जानने के लिए। अब इसमें आपके शंकाओं से पूछो, उस वक्त में मन बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि और अहम, इस अहम से भी रहित आपका स्वरूप है। अहम नहीं था उस समय, अहम भी अभेद्य में लीन हो गया था। तो भूमि पौधरो वायु खंग मन खंग मनो बुद्धि अहंकार अहंकार सहित अपरा प्रकृति, ये अपरा छोटी अपरा प्रकृति नहीं थी। जीव भूत महाभारत, जीव भूत, जीव भूत, जीव ने जीव भूत, और पंद्रह में भी ममई मानसो जीव लोग जीव भूत, जीव भूत शब्द है, जीव भूत, जीव भूतकाल तो जीव बना हुआ, ये बना हुआ जीव बना है, ये बना हुआ जीव बना मिट जाएगा, सुपस्थिति हो जाएगी। आठ प्रगति अपरा, और वह जीव भूत है वो स्वयं है, वो परा प्रकृति है, मानो अपरा प्रकृति जड़ है, जड़ के आठ भेद है, और परा प्रकृति जीवात्मा है, उसे आठ भेद नहीं है, वो एक है, वो एक भी जीव भूत पना मिट जाएगा। मांसो जीव लोके जीव भूत, जीव बनाया पड़ा मिट जाएगा, जीव बनाया मिट करके आप स्वयं रह जाएंगे। वहां जो आपकी बात है वो वास्तव में आपके स्वरूप की है, जीव भूत में नहीं है, जीव भूत में है परा प्रकृति है। जीव भूत नहीं होगा तो स्वयं परमात्मा हो गए। तो ये बात आपको अपने स्वरूप समझने के लिए बड़ी काम की है। अब इसमें शंका करो, जिसको ये बात समझनी है वो भाई शंका करे। इसमें वही भाई प्रश्न है, प्रश्न है वो करे, वही है महाराज जी, उन्हीं का ही प्रश्न है, वही है महाराज जी, उन्हीं का ही प्रश्न है। वो उस वक्त में जीव भूत नहीं रहेगा, जीव भूत जीव बना हुआ, ये बना हुआ नहीं रहेगा। तो जीव की बना हुआ न रहने से परा प्रकृति नहीं होगी, वो स्वयं होगा। नहीं, राम महाराज ये पूछ रहे हैं कि जिस समय में अपनी सत्ता को परमात्मा की सत्ता में विलीन कर देते हैं, तो यही भजन है क्या? मन बुद्धि से ऊपर का जो भजन है वो भजन यही है क्या? यही भजन है, बिराज अठे बैठ जाओ, ये भजन मन बुद्धि से रहित अपने आप को उस सत्ता में लीन कर दिया। ऋण करने पर अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार मिट जाएगा। अपरा प्रकृति का जो अहंकार है उसका अहंकार में अभिमान नहीं रहेगा, वो रहेगा। अपना अपने का अभिमान जिसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व होते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होगा, अभिमान रहित स्वरूप स्थिति होगी। कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होगा, कर्तापना भोक्तापना नहीं रहेगा। कर्तापना और भोक्तापना जब तक है तब तक संसार है। कर्ता भोक्तापन में रहित हो जाए अपना स्वरूप तो फिर संसार नहीं, फिर मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, मैं मिट जाएगा, मैं मिट जाएगा, मैं हूं। ये एक अपना स्वरूप व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व मिट जाएगा, व्यक्ति मिट जाएगा, सब जगह अपना मैं हूं एक ऐसे ऐसे मानव नहीं होगा, इस व्यक्ति भी मिट जाएगा, व्यक्तित्व मिट कर सामान्य हो जाएगा, तो उसमें जीव भूत नहीं रहेगा। इस वास्ते ये जो कहते हैं जीव को ब्रह्म की प्राप्ति, ये झूठी बात है। जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, जीव पुनः मिटने से होती है। जीव पुनः मिट जाता है तब ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म को ही होती है, जीव को नहीं होती। लोगों में प्रसिद्ध है जीव ब्रह्म की एकता, जीव ब्रह्म की एकता नहीं होती। एकता होती वहां जीव नहीं रहता, तो एक परमात्मा ही रहता, जीव ब्रह्म की एकता नहीं होती। ऊंची से ऊंची बात शास्त्रों में आती है कि जीव ब्रह्म हो गया, जीव ब्रह्म नहीं, जीव पना मिट जाता है, ब्रह्म पना रह जाता है। एक बात कर्तृत्व तो भोक्तृत्व जब तक रहेगा तब जीव भूत है, तब तो जीव भूत है, फिर यह मिट जाता है, फिर ब्रह्म भूत। वो ब्रह्म भूत है, ब्रह्म भूत के बैठे ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, 18वां अध्याय में आता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते। शोक नहीं होता, इच्छा नहीं होती कोई भी, लेकिन कितने भी, क्योंकि संसार का तो त्याग पहले कर दिया और परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अब क्या चाहेगा। पहले संसार चाहता, संसार मिट गया सर्वता, फिर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा बाकी रही। जो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा समता प्राप्त हो जाएगी। मद भक्ति मिलते पराम, फिर उसका प्रेम पैदा होगा, प्रेम। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते, सम सर्वेशु भूतेषु, सब भूतों में समता हो जाएगी, एक देश में अपन नहीं रहेगी, ये मैं हूं ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहेगा। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते, सम सर्वेशु भूतेषु, सब लोग रहेगा समय, पर परा भक्ति प्राप्त हो गई। मत भक्ति मतलब पराम, अरे भक्तिया मामा में जानते, उस भक्ति से परमात्मा को जानेगा स्थित, वो प्रेम रहेगा, प्रेम एक प्रेम, प्रेम रहेगा अश्वत। ये प्रेम रखने के लिए उद्योग नहीं है, इसमें ये पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है अंग साथ ही, अंग सूक्ष्म से साथ ही पुरुषार्थ बन जाएगा। वो भगवान की कृपा से होगा, वो मद भक्ति लभते पराम, परा भक्ति। भक्ति एक, एक भक्ति दो तरह की होगी है, एक भक्ति साधन होता है, एक भक्ति साध्य होती है। साधन भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जुनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भक्ति है। नौ प्रकार में तीन प्रकार की भक्ति है, दूर है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीन दूर है, और अर्चनम वंदनम पाद सेवनम ये नजीक है, उससे नजीक ये है अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के बाद पराभक्ति है, पराभक्ति है वो जानता फिर ये भक्ति साधन हुई, ये नौ प्रकार की भक्ति भक्ति का साधन हुई, और इनके बाद में पराभक्ति है वो पराभक्ति प्रेम लक्षण भक्ति है, वो उद्योग से नहीं होती है, भगवान के शरण हो जाए नौ भक्ति तक उद्योग आपका, और ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचे न काम सुधे भगवान में लीन हो गया, भगवान में लीन हो गया, कोई इच्छा नहीं है ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचे न काम सुधे समस्त सर्वेश भूतेषु राग द्वेष हर्ष शोक ठीक बेठीक अनुकूल पति हो ये मिट जाते, ये मिट जाते सभी, ये सब मिट जाते समाज सर्वेश भक्ति मद भक्ति लभते पराम, वो प्राप्त कर लेता पराम भक्ति को, और भक्ति से भगवान को ठीक तरह जानता है, जब तक भक्ति पैदा नहीं होती तब तक भगवान को नहीं जानता, मुक्त हो जाता है ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ब्रह्म भूत पैदा हो गया, ब्रह्म रूप अपना ब्रह्म रूप स्थिति है, मद भक्ति लभते पराम वो कृपा से होती, यहाँ तक आप गए फिर भगवान ने कृपा से भक्ति में दी हो, और भक्ति से फिर भगवान को जानते हैं, भगवान को जानते ही विश्व के अंतरम अनंत अंतर नहीं पड़ता, तत्काल ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती, ये गीता में लिखा है, गीता माता है, उसमें आप समझो आपके कहाँ है कैसी स्थिति है वो शंका करो, ठीक है भक्तिया माम अभी जानाती यावान यशास में तत्व था, तो यावान यशास में यावान है यावान, ये यावान सुबह निर्गुरु में लागू नहीं होता, यावान तवान ब्रह्म में नहीं है, ये पहले हो गया, पहले हो गया सूक्ष्म अहंकार रहता है सूक्ष्म, यावान यावान दावान यावान यश राशि तत्व तर तत्व से जो उस प्रकृति प्राप्ति फिर प्रेम होने प्रेम प्राप्ति मद भक्ति में लगते पराम भक्तियां माँ बाप जानते फिर मैं को जान लेता है, ये पहले ब्रह्म रूप था ब्रह्म भूत ये होता है ज्ञान, ज्ञान के बाद में भक्ति होती है वह परा भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति, परा भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति को वो साध्य भक्ति है, ये नौदा साधन भक्ति है वो साध्य भक्ति, और प्राप्ति होने के बाद फिर जैसा हो वैसा ज्ञान हो जाता है, वो भगवान एक कृपा से होता माम एकम शरणम ब्रज आम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुभ संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तो शोक मत कर, ये बात है तो भगवान के शरणागत होकर के और याद करो फिर हो जाएगा, ये बात अब इसमें शंका जो पूछो ठीक है, सब भाइयों से अब पूर्व प्रश्न का था इनका समाधान हो गया, आपके शंका तो पूछे आपके कहा शंका है किसी के पूछे, सब कुछ वासुदेव है, ये जब हम बाहर दृष्टि डालते हैं तब तो ये बात ठीक समझ में आती है, लेकिन अपने आप का स्वरूप वासुदेव है हम भी वासुदेव है ये थोड़ा स्वीकार करने में थोड़ा अटकाव सा लग रहा है, अपने आप को हम कैसे वासुदेव माने, तो सब वासुदेव है आप नहीं है वासुदेव, तब कोई भी वासुदेव नहीं है, क्यों मैं वासुदेव नहीं, दूसरे पूछे वही वासुदेव नहीं, तीसरे पूछे वही वासुदेव नहीं, चौथे पूछे वही वासुदेव नहीं, तो कोई भी वासुदेव नहीं। जब तक आप अलग रहोगे कोई भी वासुदेव है ही नहीं, छोटी बात है। ध्यान दिया कि नहीं? आप जब तक अलग को देखने वाले आप परमात्मा को देखते सब जगह मैं अलग हूं, तब कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान में कोई चीज नहीं, खिड़ी भी देखनी मैं हूं, पौधे भी नहीं मैं हूं, जितने जितने जंतु है मैं हूं, सब जगह मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं रहेगा। जब आप मैं हो रहे होगा तब सब मैं हो रहेगा, बातों बातें होंगी प्राप्ति नहीं होगी। मैं पना मिट जाएगा। देखो मैं पना है ना, वो ना जड़ में है ना चेतन में है। मैं पना है ये एक माना हुआ है, जैसे स्वर्ग सब है। आप खोल लो खोरे खोरे कर देख लो कहीं सुरक्षा मिलेगा नहीं। ये केवल मान्यता है, केवल मान्यता है। उसे मैं पढ़े केवल मान्यता है, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तब पूर्णता है। अरे कुछ भाई मैं एक मैं देख हूँ सब वासुदेव है, मैं देखता हूँ तो आप कह दो वासुदेव है, कोई बात नहीं। सब अपने अपने, कीड़ी भी एक पौधा भी कहता मैं हूँ पौधा हूँ, मैं कीड़ी हूँ, मैं जंतु हूँ, ये रहेगा। आप जब खोगे कोई नहीं रहेगा। आप जब नहीं रहे तो कोई नहीं रहेगा, आप रहेंगे तो सब रहेंगे। कह दो बोले सब रहेंगे। इस वासुदेव वासुदेव सर्व में अपने सहित ही भगवान है, अपने सहित, अपने सहित। जैसे बाजरी का खेत है तो कोई भी पौधा मैं वल हूं ऐसा कह नहीं सुनता, सब बाजरी है, सब बाजरी बाजरी बाजरी बाजरी। तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी है, बाजरी का एक दाना नहीं है, एक दाना नहीं है, एक दाना भी नहीं है, एक बाजरी है, बाजरी है, एक दाना भी नहीं है, बाजरी है। सब का सेव करते, तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी है, तुम्हारी गाय आएगी हमारी बाजरी खाएगी, एक दाना नहीं खाया गाय ने, एक दाना भी नहीं खाया, तुम्हारे हमारी बाजरी खाएगी। तो वह खेत बाजरी दी कर सभी, तो बाजरी नहीं एक भी पौधा बाकी कैसे रहेगा। एक भी पौधा बाकी है तो सब पौधे बाकी है, सब पौधा ध्यान जा रहा है, सब अलग अलग पौधा है। बाजरी के पौधे से ध्यान रहा है, केवल कह दो बातों ने ज्ञान हुआ, ज्ञान बोध नहीं हुआ। अपने आप को लीन किए बिना प्रिया मुक्ति मिलती नहीं, अपने आप को लीन करना पड़ता है। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, एक भगवान ही रह गए, एक भगवान ही, सब ठीक हुए। अपना नहीं रहा, अपने रहेगा सब रहे, सब आपको अपना अपना दिखता है, सबको अपना अपना दिखता है, सबको अपना अपना दिखता है। यदि सबको अपना अपना कब होगा, जब आपका अपना अपना स्वांग हो जाएगा, सबका अपना अपना स्वभाव। ये बात तो अपना अपना देखने वाला नहीं रहेगा, देखने वाला चिंत वो करना नहीं रहेगा। ये बात अब इसमें शंका हो, आप करो सब परमात्मा है वासुदेव है, तो आपकी दृष्टि से वासुदेव है, अपने अपने विशेष सब अलग है, अपने अपने विशेष से कीड़ी भी अलग है, पौधा भी अलग है, घास का पौधा भी अलग है, बाजी का पौधा भी अलग है, सब अलग है। आपके लीन हुए बिना लीन नहीं हुआ। स्वप्न से जागते हो तो आपको स्वप्न नहीं आया है, मन का बुद्धि का इंद्रियों का अभाव होता है, पर मैं का अभाव स्वयं का अभाव नहीं होता है, स्वयं का भाव रहता है। मैं सुख से सोया तो सुख से सोया वो कौन कौन हो, और मैं बना नहीं है, सुख से सोया तो मैं से नहीं थे, तो मैं से रहित तो होते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। वह मैं से रहित तो दिखता है, वो मैं अविद्या में लीन हुआ है, अविद्या सहित मैं लीन हो नष्ट हो जाएगा है। एक परमात्मा रह जाएगा, जैसे अविद्या लीन हुआ मैं पर, ऐसे मैं पर सबका लीन हो जाएगा, तब एक परमात्मा ही रह जाएगा। अब इसमें शंका हुआ बोलो, इस वास्ते इस प्रश्न के उत्तर में कह कैसे अब समझ में आया। अब शंका यही में शंका करो, कोई करो जिनका था उनका समाधान हो गया। ये पूछते हैं कि साधक को रामायण गीता आदि का पाठ सकाम भाव से कर सकता है क्या? वो ना, सकाम भाव नहीं रहेगा। नहीं, सकाम भाव से कर सकता है क्या? कर सकता है, कर सकता खूब खूब कर सकता, परंतु इसमें बात होने पर सकाम भाव नहीं रहेगा। सकाम भाव करे कौन? जो कोई हुए तब वो सकाम निष्काम जो होते हैं, वो खुद है ही कौन, को करे कौन कामना, करे कौन कामना है तब तक स्वयं बड़ा हुआ है, मुक्त नहीं है, कर सकते है। सका भी करते सभी, सभी करते। आपने एक बार कहा कि साधक होते हैं वो निराकार होते हैं, साधक होता है वो निराकार होता है, तो सही थोड़े साधक होता है। तो संत महापुरुष और साधु ये सब ये भी निराकार ही हैं क्या? निराकार सब, सब मात्र निराकार, मानव मात्र भी निराकार, निराकार निराकार पशु पक्षी भी निराकार का अनुभव होने से ही साधक होता है। निराकार का अनुभव नहीं हो तो साधक नहीं हुआ, साधक नहीं हुआ संसारी। क्या शरीर साधक होता है? क्या शरीर को ज्ञान होगा? शरीर तो जैसे रसोई घर है, रसोई घर में जब आप जीवते हो रसोई घर आप थोड़े ही हो, भोजन करते हो रसोई घर में जाते हो, रसोई घर भी आप नहीं हो, आप अलग हो, इस जैसे आप अलग हो। साधक बात निराकार होता है, निराकार साकार साधक नहीं होता, आकार में बंधा हुआ है, साकार ही तो है साधक, निराकार होता है। साधक अगर साकार हो तो आदमी मर जाता है तो साधक साधन निष्फल हो जाता है। साधक जब मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो शरीर छोड़ने पर क्या उसका साधन निष्फल हो जाता है? कि शरीर भी साधन भी मिट जाता है, नहीं मिटता। अगर स्वयं मिटता हो तो योग वर्ष कौन होता है? शरीर के साथ साधक मिट गया तो योग वश कौन होता है? योगा चरित मानस, तो मन को सात्विक का साधन, ये साधन दो तरह के होते हैं, एक मैं को लेकर के होते हैं, एक मैं के रहित होते हैं, पर अंत में मैंपन छूट जाता है। तो मैंपन रहने से ही योग भ्रष्ट होता है। इसमें भी ऐसी बात आई है, जो भक्ति केवल भक्ति है उसमें वो योग भ्रष्ट नहीं होता। केवल भक्ति में क्या है, देखो ध्यान देकर सुना सभी, केवल भक्ति में साधक अलग नहीं होता है, भगवान का भरोसा होता है, भगवान का भरोसा। तो साधन करते ही जन्म में अपना आम पर आम भाव लीन कर देता, तब शरण होता है। आम भाव रखते हुए लीन होता है, वो साधक पूरा नहीं होता है। जब तक आम भाव रहता है तब पूरा साधक नहीं होता है, साधक होने सिद्ध हो जाता है। साधक पूरा होते ही सिद्ध हो जाता है, साधक बना पूरा हुआ सिद्ध हुआ, साधक बना लग रहा साधक होता है, सिद्ध नहीं होता। बहुत ऊंचा अच्छा साधक है, परंतु है साधक, साधक निराकार होता है। आप अभी साकार है तो क्या मरने पर शरीर यहां रहता है, तो आप निराकार नहीं होते? नहीं निराकार हो तो मर कौन जाता है, शरीर तो यही रह जाता है। आप सब निराकार है, वो निराकार का अनुभव नहीं करते, साकारता को ही मुख्य रखते हो, तो योग वृद्धि भी होता है, सब जन्म मन में होता है, सब होता है। तो साधक होता है वो शरीर रहित होता है। आपका एक भौतिक शरीर है, एक आपका भावना का शरीर है। मैं हूं ये मरता नहीं है, ये ज्ञान से मरता है। मैं हूं दो है, मैं हूं वो हूं रह जाता है, मैं मिट जाता है, मैं मिट जाता है, हूं रह जाता है, तो मुक्त हो जाता है। अरे मैं हूं तब तक मुक्त नहीं होता, वो रहेगा मरने पर भी, वो साकार को पकड़े हुए रहेगा, साकार नहीं रहेगा पर साकार में स्थिति रहेगी। अगर साकार हो जाएगा फिर जन्म मर में जाएगा। भावना मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। एक और बात है, भगवान का आप हो जाने पर उसका असर मन पर, बुद्धि पर, शरीर पर, क्रिया पर पड़ता है, इस पर असर पड़ता, इस पर असर पड़ेगा। ये भी शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, आग्रह नहीं रहेगा, व्यक्तित्व नहीं रहेगा, आग्रह नहीं रहेगा, निराकार ही हो जाएगा। और ये मन बुद्धि भी शुद्ध हो जाएंगे, संसार की वासना नहीं रहेगी। निराकार होते ही वासना रहित हो जाएगा, वासना वासना रहित होने पर ठीक हो जाएगा। मिटी मन की वासना नवोत्त भये न नाश, तुलसी कहते पस मुए दे दे तन को त्रास, तन को त्रास दे दे कई मर गए, कई मर गए तुलसी नाश है। मन की मिट्टी ने वासना, मन की मिट्टी ने वासना नवोत्त भये नाश, शुरू से नष्ट नहीं हुआ। तुलसी कहते मजबूर तन को त्रास, शरीर को त्रास देकर उदाह रहता है, कंठ पर सोना कई तपस्या होता है, तपस्या करते शक्ति आ जाएगी, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति मैंपन मिटने से होती है, मैंपन ही मिट जाएगा तब मुक्ति जाएगी। मैंपन मिटेगा, मैंपन एक अलग है, मैंपन एक ना जड़ है ना चेतन है, दोनों का मिला कर गया है, जिनमें भुक्ति और मुक्ति दोनों की वासना है, भुक्ति और मुक्ति की दोनों वासना है, जिसमें है दीदी वो हमें है, वो मैंपन है। तो भुक्ति की वासना मिट जाएगी और मुक्ति की वासना भगवान में मिल जाएगी, पर कोई ना भुक्ति की रही ना मुक्ति रही, दोनों शांत हो जाती। तो पद की प्राप्ति स्वतः पद, वो पद आपको सबको प्राप्त है, केवल अहंकार के कारण से उसका अनुभव नहीं हो रहा। अब हम अभिमान से अब हम अभिमान मर जाएगा, अनुभव हो जाएगा। वो अहंकार है तो आप सब सब निराकार है, सब निराकार ही है, आप निराकार ही है। आपने शरीर को मुख्य मान लिया, मुख्य मान लिया तो साकार हो गए, वास्तव में स्वरूप से मुक्ति होती नहीं है, होने वाली चीजों भी नष्ट हो जाएंगी, होती नहीं है, स्वतः है। या वंदे रंजनम जम पुरुषम चरंतम सचिंतया निखिले जगते स्वरंतम तावत पदा स्वरूपे हंतरि दंतरे मे गोपस्य गोपशु रंजन पंचम गोप को शब्द चला जाता है। या वंदे रंजनम जम निरंजनम मयरेत यावन निरंजनम अजम पुरुषम संसिद्धया में निखले जगत ईश्वरंतम संपूर्ण निखल में चिंत करते इतने में बलात्कार गोप से गोप शिशु वो साकार आ जाता है। यावन निरंजनम अजम निरंजनम अजम पुरुषम जरंतम सकल जगदे स्फुरंतम तावत बुराद अंधरे तंधरे में गोप से गोप अंजन मंजू कोड़ा कृष्ण भगवान काला है कोई लगे जो ऐसा कृष्ण स्वरूप है। राम जी कोड़ा है वो काला और तरह है, जैसी घटा होती है ना सांगों में घटा वो काली होती है, मैं कोयले में उसमें फर्क होता है, कोयले में काला सुमुख है उसमें प्रकाश मुख है। तो राम जी का स्वरूप है घटा जैसा, कोयला जैसा का स्वरूप कृष्ण भगवान का है, शाम फर्क है। वो दो प्यारे काले काले सब ही बुरे, काले काले सब ही बुरे, कालो एक सांप कहे डरते ही तुरंत मरे, काले काले सब देखे सूरदास कालो मत मारो काले से काल डरे काले से काले से काल डरे वो मरता नहीं ऐसे काले की शरण हो जाओ, काले से काल न रहे, वो तो प्यारे काले काले सभी बुरे काले का विश्वास नहीं करना। काला स्वरूप क्यों है स्वतः आप देखो, यहां देखो उसे पसंद गए देखो तब बना दी गए कड़ा टीका आकाश कड़ा भी गए क्या है। दृष्टि की गति जहां तक है वहां तक तो जाती है, अगर दृष्टि नहीं जाती तो काला दिखता है, जहाँ दृष्टि खत्म हो जाती है तो काला आता है, दृष्टि खत्म हो जाती है तब काला दिखता, जहाँ दृष्टि बंद हुई क्या काल वो काला विष्णु स्वरूप है, वो ऐसा काला विष्णु स्वरूप एक घटा जैसा काला जिसमें कुछ लीला बना है। जब खेत में बरसात सी होती है उस खेत में हरापन होता है, वो हरापन के साथ सड़ापन होता है, हरी हरी खेती है गहरी वो कालापन होता है, वैसे काले है रामचंद्र जी महाराज, रामचंद्र महाराज से है कृष्ण को लेते अंजन मंजू अंजन पुंज मंजू अंजन पुंज को लोग काजल काजल काजल काजल काल हो काजल काला एक खेती भी काली दिखती है फर्क है वो राम जी का स्वरूप कृष्ण को अंजन पंच मंजू काला में भेद है ऐसा शास्त्र वर्णन आता। काले का मतलब है कि सब रंगों पर काला चढ़ जाता है, काला रंग सब चढ़ता है, काले पर कोई रंग नहीं चढ़ता, काला रंग सब रंगों पर चढ़ जाता है, काले पर कोई रंग नहीं चढ़ता, ये आखिरी है काले पर कोई रंग नहीं चढ़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया रंग भिजवाओ काले पर नहीं चढ़ेगा, काले पर नहीं चढ़ा। सूरदास काली कमल या चढ़ो रंग चढ़ता ही नहीं, कोई रंग नहीं चढ़ता, काला सब पर चढ़ जाता है, फूल गुलाबी हो बढ़िया हो सुसुटियां हो लाल हो पीला हो सब पर काला चढ़ जाता है, काला रंग सब पर चढ़ जाता है, काल पर कोई रंग नहीं चढ़ता, कोई देख लो रंग कर देखो विश्वास दे भगवान काला मानो दृष्टि की हद है, हर दृष्टि की हद दृष्टि जाती जाती समाप्त हो जाती है, वहां दिखा ओ काला पहाड़ दी वालों में हे वहां टीमा पर टिका हुआ है आकार, तो क्या है कि पृष्ठ घूमती है दृष्टि घूम जाती है तो ये काला पना है और दिखता है, दृष्टि में एक सफेद रंग है उसके बीच में काला है, काले के बीच में काली है वो आंख है, वो एक काला मानसी आ रहा है, काले मानसी के बीच में काला है, देखा है दिखता दिख सब दिखता, काला मानसी में काला है वो काला है वो आंख है वैसे दिखता सब, ना सफेदी से दिखता है ना वैसे दिखता है, बीच में काली है छोटी छोटी छोटी वैसे दिखता, वो काला है सब सब काला काले का अंदर हो गया, इंद्रिया नहीं पराण्या इन्हें भी पर माना मन सस्तु परा बुद्धि आत्म बुद्धि माता पर मंगलतम अभ्यंतात पुरुष पर पुरुष न पर कैसे साकार सा पर नारायण नारायण नारायण। अब कोई प्रश्न दे तो कीर्तन करो, वो काले का ही नाम है उसी का ही एक परमात्मा, एक परमात्मा एक परमात्मा एक परमात्मा है श्याम सुंदर है, एक श्याम सुंदर है हरे राम है, हरे राम हर कृष्ण तीन नाम है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण है, राम एक है, कृष्ण है एक हरि, हरि विष्णु भगवान, राम और कृष्ण दो है, कर्दू के अवतार, कर्दू में राम कृष्ण दो ही पुरुष है, बंदे महापुरुष है, अवतार है, त्यक्त्वा सुतो जलदम राज्य लक्ष्मी धर्मेश आर्य वशात यदि आदरण्यम माया मृग मनो धावत वंदे महापुरुष थे, ये राम जी की स्तुति है। दूसरा परम विष्णुम तीर्थास्पदम सुरभिरंजितम शरण्यम प्रत्या पहले कृष्ण भगवान की बाद में राम जी की दो ही अवतार होते हैं। कर्दम में पूज्य दो ही अवतार है, दो ही अवतार है, ऐसे दो ही नाम है, एक हरि विष्णु का अवतार है, तो तीन नाम आए राम कृष्ण हरि। ये वारकरी संप्रदाय का मंत्र है, वारकरी संप्रदाय ने मंत्र है राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, हरि विष्णु भगवान राम कृष्ण दो कर्दम देवता, राम कृष्ण हरि। तो हरि हरि का अर्थ क्या है? हरि का अर्थ संसार का भाव, पापों का भाव, हरि रहते पापा ने दुष्ट चित्त नहीं पीछे दिया, दुष्ट चित्त बोले हरि नाम आ जाएगा तो पाप नष्ट हो जाएगा, वो हर देता है दुखों को दोषों को अहंकार को अभिमान को सबको हर देता है, सारी है। तो हरे राम राम नहीं रह जाते हैं और कृष्ण जी रह जाते, हरे राम राम राम हरे हरे, संसार का सबका भाव हरे और राम और कृष्ण का भाव, ये भाव रूप से भाव के सिवाय सब का हर देना। तो हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे ध्यान रखते हुए सब करो। हरे राम सब पाप ताप सब जाएगा, संसार सुख आया गया, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे जान हरे कहते सब पाप ताप सब आया गया, संसार सुख राम जी जाते हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण यावन कृष्ण भगवान ध्येयम ध्येयम सदा भूल जाते, ध्येयम सदा परिभवन नमस्ते तीर्थास्पदम शिव बिरुन चिन्हुतम शरण्यम भृत्यार्थम प्रणपाल भगवादिपूतम वंदे महापुरुते शरणार। तो राम जी का भाई त्यक्त्वा सुदुस्तथ विधम राज्य लक्ष्मी धर्मेश आर्य वसराण्य माया मृग मन धावत वंदे महापुरुते राम जी, राम कृष्ण दो ही अवतार, दो ही नाम है राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे स्तुति करते हुए ध्यान करो सुनाओ 5 बजे।